wuti mi din sama do ka se ya di o nya hwe o ade a ma ku me chi ni eduro ya me ne so me fere so ade mi so pa pa me ba ha 4 years ni o bi fi akra bai ba bi se hwe me si aso dan 4 years just 4 years ni and ham no kure die na abra bo tini ni nti ni abusua ne ye obi obotumi age bra na age na age pade na ama ne ye kristo eduro ji ma na eduro na ba sa se ne da akri Madina, you will feel you all.